اب یہاں سے سورت کا اختتام شروع ہو رہا ہے، اب وہ واقعات ختم ہو گئے، اب ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ فاستفتہم، ان سے پوچھ لو، الی ربک البنات ولہم البنون۔ فاستفتہم، استفتا بعد استفعال سے ہے، استفتا ان، فتویٰ مانگنا۔ بس پوچھ لیجئے ان سے، بات یہ نا کہ انسان کے اندر قربانی کرنے کا مادہ تو ہے، لیکن وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز نہیں، اپنی ناپسندیدہ چیز، جیسے اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر دوسرے انسانوں کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ ایک ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا، ورنہ آج تک تو ہم کیا ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، انسانوں کے ہاتھ دوسرے انسان۔ روز خبریں آتی ہیں اخباروں میں کہ دوسرے انسان ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی محبتیں ذبح کر سکے۔ فاستفتہم، بس ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے۔ پوچھئے کا مطلب کیا؟ ان سے سوال کیجئے، ان سے جواب مانگیے۔ استفتا کا لفظی معنی ہوتا ہے جواب مانگ لیجئے، سوال کر کے جواب طلب کیجئے۔ فاستفتہم، کیا الی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے ہوں بیٹیاں، ولہم البنون، اور ان کے لیے ہوں بیٹے، یعنی کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ بیٹیاں رب کو دے دی جائیں، رب کے نام کی جائیں، اور بیٹے ان کے لیے رہ جائیں؟ کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹوں کی بہت اہمیت تھی، بیٹوں کو وہ ایک قیمتی چیز سمجھتے، جبکہ بیٹیوں کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ اسے یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے بھی ناپسند کیا ہے، یہ انہی کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا حساب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے نا، پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو، کیا تمہارا دل اس بات پہ راضی ہے، تم کو یہ بات پسند ہے کہ تیرے رب کو تو بیٹیاں دی جائیں اور یہ اپنے لیے بیٹے رکھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو جب بیٹا مانگا گیا تھا تو انہوں نے وہ بھی قربان کر دیا، اللہ کے نام پر حاضر ہے، تم ان کی اولاد ہو اے اہل مکہ۔ مکی سورت ہے نا، سورت صافات۔ تم نے تو اپنے باپ ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس نے تو توحید کی خاطر اپنا گھر بار اور ہر چیز چھوڑ دی تھی، ہر چیز قربان کی، اور تم دوبارہ اسی شرک میں مبتلا ہو گئے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا اور پھر انہیں خدا کے نام منسوب کر دیا، اور اپنے لیے تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ یہاں ان کی ذہنیت کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے نا۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں۔ ان سے پوچھو کہ انہیں کہاں سے پتا چلا کہ فرشتے عورتیں ہوتی ہیں، اناث ہیں۔ فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ انہوں نے کہاں سے کیا اور کب کیا؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ وہم شاہدون، اور وہ آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ واقعی فرشتے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں؟ الا خبردار، سنو، انہم، بے شک وہ، من افکہم، اپنی افترا پردازی سے، لیقولون، البتہ سب کہہ رہے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ کہہ رہے ہیں، خود گھڑلی بات اور خود ہی عام کر رہے ہیں۔ ولد اللہ، کہ اللہ نے کچھ پیدا کیا، جنم دیا، سب ان کی من گھڑت ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اصطفی البناتِ علی البنین، کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ کیا تمہاری اس بات میں بھی کوئی حقیقت ہے کہ اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو منتخب کر کے اپنا خاص بندہ بنایا ہے یا بیٹیاں بنایا ہے ان کو؟ مالکم، کیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلہ تم کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی جس کو تم بھی پسند کرتے ہو تو اور بات تھی، لیکن تم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز اختیار کی جو خود تم کو بھی پسند نہیں اور اس کی حقیقت بھی تم نہیں جانتے۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے، کوئی صاف سند ہے؟ فاتو بکتابکم، لاؤ اپنی کتاب اگر ہے کوئی، کتاب سے مراد تحریر، لکھی ہوئی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا کوئی اعتراف موجود ہو، کوئی اس کا حوالہ ہو، کوئی ریفرنس ہو کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. اس کے بعد ایک اور عقیدے کی تردید کی جا رہی. پیچھے ان کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی، اور خاص طور پر عربوں میں قریش، جوہینہ، بنو سلمہ، خزاعہ اور بنو ملیح اور بعض اور قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی. اب ایک اور عقیدہ، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان، وبین الجنتی اور جنوں کے درمیان کیا بنا رکھا ہے؟ نسبا، نسب کا رشتہ. مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے شادی کی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. اچھا ان جنوں سے، اب جنوں کیوں کہہ دیتی ہوں کیونکہ وہ جنوں مذکر مونث کے سینس میں نہیں بلکہ اسم جنس کے اس میں. اب ان سے بچے پیدا ہوئے اور وہ بچے کیا نکلے؟ دونوں کے ملاپ سے فرشتے، اور یہ فرشتے دراصل کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور البتہ تحقیق جان لیا جنوں نے. یہ کون سے جن ہیں؟ جن بچے، اور جنوں سے مراد یہاں پھر ملائکہ ہیں. اِنَّهُمْ، کہ وہ، کون وہ؟ مشرک. لَمُحْضَرُونَ، حاضر کیے جانے والے ہیں. کہاں؟ عذاب میں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. دوسرا معنی اس کا یوں بھی کیا گیا ہے کہ جنوں کو معلوم ہو چکا تھا، جنہ کا ایک معنی فرشتے ہے، دوسرا معنی جنات ہے. جنوں کو یہ پتا چل چکا تھا کہ وہ بھی سزا کے لیے حاضر کیے جانے والے ہیں. اگر جن اللہ کے رشتے دار تھے یا اللہ نے ان سے شادی کی، تو پھر ان کو عذاب میں کیوں حاضر کیا جاتا ہے؟ سسرال والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہونا تو ایسے ہی چاہیے، یہ مذاق کی حد تک بات ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور جنوں نے جان لیا تھا. اب یہاں جنوں سے کون مراد ہے؟ دو مراد ہے. کیا کیا؟ فرشتے بھی اور جن بھی. فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ مشرک، اس معنی میں پھر انہم سے مراد کون ہے؟ مشرک، کہ یہ شرک کرنے والے تو خود پکڑے جائیں گے جو کچھ کہہ رہے ہیں. دوسرا معنی جنات، جنات کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے غلط کام کیے تو وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے، مجرم کی حیثیت سے لائے جائیں گے. اب یہ ہے کہ جس کو مجرم کی حیثیت سے پکڑ کے لایا جائے، وہ اس قابل کہاں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ قائم کرے. سبحان اللہ اما یصفون، پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے جو وہ بنا رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں. مخلص، چنے ہوئے. کون ہیں وہ چنے ہوئے؟ جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کو تم پوجتے ہو، مَا أَنْتُمْ، نہیں تم، عَلَيْهِ، اس کے خلاف، بِفَاتِنِينَ، بہکانے والے، پھرنے والے. کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف. الا، مگر، من، اس کو، جو، ہوا سال الجحیم، وہ داخل ہونے والا ہے، جھلسنے والا ہے جہنم میں. ایسے عقیدے کی طرف وہی پھرے گا، وہی بہکے گا جس کو پھر عذاب میں جانا ہوگا. اللہ کے چنے وہ بندے نہیں. وما منا، اور نہیں ہم میں سے، مراد ہیں اس سے فرشتے، اور نہیں ہم میں سے یعنی فرشتوں میں سے، الا، مگر، لہو، اس کے لیے، مقام، ایک جگہ ہے. مراد ہے حیثیت، سٹیٹس، معلوم جو معلوم ہے. یعنی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ معلوم ہے، اپنا مقام پتہ ہے، اپنی حیثیت کا علم ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الصَّافُونَ، البتہ ہم ہی صفیں باندھنے والے ہیں. ہم سے مراد یہاں کون ہے؟ فرشتے. انہی کا اوپر قول ہے وما منا بھی، منا بھی فرشتے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں، اسی لیے پیچھے تک وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ میں بھی ملائکہ کو فائل بنایا گیا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, اور ہم صفیں بنانے والے ہیں, کس کے لیے؟ عبادت کے لیے, بندگی کے لیے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. پیچھے یہ کہا گیا نا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مقام معلوم ہے, اپنی جگہ معلوم ہے, اپنا کام معلوم ہے. کچھ ایسے ہیں جو صف باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہیں, کچھ رکوع میں پڑے ہیں, کچھ حمد و ثنا کر رہے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور بے شک وہ کہتے تھے, کون؟ کفار مکہ. کب کہتے تھے؟ نزول قرآن سے پہلے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ دیکھے نا, تین سوال ریز کیے میں نے یہاں پہ, کون, کب, کیا. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور بے شک وہ کہتے تھے, کون؟ کفار مکہ. کب؟ نزول قرآن سے پہلے. کیا؟ لو ان عندنا ذکر من الاولین, اگر ہوتا ہمارے پاس ذکر پہلوں کا, یعنی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرح کچھ کتابیں ہوتی جیسے پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئی. یا لو کا دوسرا معنی کاش, کاش ہوتی ہمارے پاس کوئی کتاب, ذکر سے مراد کتاب ہے یعنی کتاب الہی, ایسا ہی جیسے پہلوں کے پاس ہے. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے, ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے, بہت ہی اچھے انسان ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ, لیکن جب رسول آ گیا, کتاب آ گئی, تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کر لیا, ذکر کے ساتھ. بِهِ سے مراد کیا ہے؟ ذکرن. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, تو انقریب وہ جان لیں گے اس کو جھٹلانے کا انجام. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا, پہلے گزری ہے بات ہماری, لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے, ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے گزر چکی ہے. کون بھیجے ہوئے بندے ہیں؟ پیغمبر. اور کلمہ سے مراد یہاں بات, اور بات سے مراد وعدہ ہے. ہم نے اپنے پہلے رسولوں سے وعدے کیے تھے اور وہ پورے ہو چکے ہیں. کیا وعدے کیے تھے ان سے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, بے شک وہ, البتہ وہی مدد کیے جانے والے ہیں, یعنی اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں سے مدد کا وعدہ کرتا ہے. مکی صورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفت سے مت گھبرائیں, پریشان مت ہوں, پچھلے انبیاء اور ان کی اقوام کو دیکھیں, اگرچہ انبیاء کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے اور پوری پوری قوم نے مخالفت کی, لیکن سب مخالف مات کھا گئے, اور مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی, رسولوں کی. وَإِنَّ جُنْدَنَا, اور بے شک لشکر ہمارا, فوج ہماری, لَهُمُ الْغَالِبُونَ, البتہ وہی غالب آنے والے ہیں, یعنی اللہ کے لشکر, اللہ کی فوجیں, وہی غالب آنے والی ہیں. اللہ کی فوجوں میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ ایک تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دینے والے لوگ, پھر فرشتے بھی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے, وہ اللہ کی دین کی فوج کا سپاہی ہے. تو جند سے مراد یہاں سب ہیں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور بے شک ہمارا لشکر, البتہ وہی غالب آنے والا ہے. سورة المجادلہ میں آتا ہے, كَتَبَ اللَّهُ, اللہ نے لکھ دیا ہے, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, البتہ ضرور غالب آؤں گا میں خود بھی اور میرے رسول بھی. تو جند سے مراد یہاں رسول بھی, رسول اور ان کے فالوورز, اہل ایمان جو ان کی پیروی کریں, غیبی طاقتیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, ان سے منہ موڑ لیجئے, ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے. حتیٰ ہین, ایک وقت تک انہیں اگنور کرتے رہیے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں مسلمان ابھی کمزور تھے، ابھی تمہارے پاس وہ مطلوب طاقت نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو، اس لیے ابھی ان سے صرف نظر کرو، وابصرہم اور دیکھو ان کو، انہیں دیکھتے جاؤ، فسوف یبصرون تو انقریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پر اللہ کا عذاب کب آتا ہے، انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر دنیا میں نظر نہ بھی آئے تو آخرت میں تو آئے گا. اف بعذاب نہ یستعجلون، کیا بھلا ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، عذاب جلدی مانگتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب وہ اترے گا ان کے صحن میں، ساحہ کہتے ہیں صحن کو، ان کے گھر میں. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری ہوگی وہ صبح ڈرائے جانے والوں کی، وہ صبح ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی، بہت بری ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، خربت خیبر، خربت خیبر. خربت کا کیا مطلب؟ خراب ہو، برباد ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں مردہ باد. خربت خیبر. انا اذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرین، یہ بخاری کی روایت ہے. جب ہم کسی کے صحن میں اترتے ہیں تو وہ صبح پھر ان کے لیے بڑی ہی بری ہوتی ہے. یعنی اللہ کے لشکر جب حملہ آور ہوتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، تو پھر دشمنوں کی خیر نہیں. یہود آپ کو محض دیکھ کر گھبرا اٹھے، پریشان ہوئے، مقابلے تو نہیں آئے، قلعوں میں بند ہو گئے کہ ان کے آگے ٹھہرنا مشکل ہے. پھر فرمائے، او تول عنہم، ان سے منہ موڑ لو، پریشان نہ ہو. حتی ہین، ایک وقت تک، یعنی مناسب وقت آنے تک. ابصر، اب دیکھو، دیکھتے جاؤ. فسوف یبصرون، ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. آج انہیں اپنا پلہ بھاری نظر آتا ہے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ وہ اپنا انجام دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، رب العزت، عزت کا رب، عزت کا مالک. اما یصفون، ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بندوں تک ہدایت کا پیغام پہنچایا، وہ بھی سلامتی کے مستحق. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور ہم سے مراد اچھی تعریف، تعظیم. کس لیے؟ ذکر خیر کے لیے، عظمت شان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب مجھ پر سلام بھیجو اور نبیوں پر بھی سلام بھیجا کرو، کیونکہ میں بھی من جملہ اور نبیوں میں سے ایک نبی ہوں. اس لیے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا جاتا ہے، تو سارے رسولوں کو بھی سلام بھیجا جاتا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً جب دین کی مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو آخر میں یہ بولا جاتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ابن ابی حاتم میں ہے، جو شخص یہ چاہے کہ بھرپور پیمانے سے بھر کر اجر دیا جائے، یعنی اس مجلس میں جو نیک کام ہوئے ان کا پورا پورا صلہ اس کو ملے، تو اس سے اٹھتے ہوئے یہ تینوں آیتیں پڑھ لیا کرے. طبرانی کی حدیث میں ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کرے گا، اسے بھرپور اجر پورے پیمانے سے ناپ کر ملے گا. تو یہ آیتیں دو جگہوں پہ پڑھی جاتی ہیں، ایک مجلس کے اختتام پر اور دوسرے نماز کے اختتام پر. یہ مصلی سے اٹھتے ہوئے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. سورۃ صافات میں الا عباد اللہ المخلصین کا لفظ آتا ہے. مخلص کا تصور آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ چنا ہوا، خالص. خالص چیزوں میں سے ذہن میں کچھ لائیے، ہر ملاوٹ سے پاک چیز. اور اللہ تعالیٰ کے لیے چنے ہوئے بندے ہر طرح کے کھوٹ، فریب، دھوکے، ملاوٹوں سے پاک ہوتے ہیں. جو ان کا باطن ہے وہی ظاہر ہے، جو وہ تنہائی میں کرتے ہیں وہی سب کے سامنے، وہ چھپ چھپ کے، اور دوغلی پالیسی اور دو رخا پن ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. ہمیں جب کوئی دنیا کا کام ہوتا تو ہم ہر کام رازداری سے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. مثلا میرے عید جیسے کپڑے کسی اور کے نہ ہوں، میرے کڑھائی جیسی کوئی اور نہ کرائے، میرے جوتے کی طرح کسی اور کا سٹائل نہ ہو، میرا اپنا ہی سٹائل ہو. مگر ایک نیکی کا کام کر لیں تو جب تک سب کو پتہ نہ چل جائے ہم کو چین نہیں آتا. مثلاً آج میں فجر کے بعد نہیں سوئی، میں تو روزانہ اتنی تسبیحیں پڑھتی ہوں، آج عشاء کے بعد نفل پڑھوں گی، سوچ رہی ہوں تہجد پھر سے شروع کر لوں. یعنی کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے جملے بول کر نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں. جو چیز یہاں رہ جائے گی اس کے لیے تو رازداری اور بہترین انتخاب، اور جو چیز اللہ کے لیے اسے ملاوٹیں کر کر کے لوگوں کو بھی دکھاوا اور اس کی بھی خوشی مطلوب اور اس کی بھی. سوال ہے، اگر آپ صرف اس آیت کو پڑھتے ہیں استفل بناتی علل بنین، کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کیا چن لی بیٹیاں بیٹوں پر؟ مالکم، کیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑو گے؟ سوال انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس آیت کو پڑھ کر لگا ہے کہ تحقیر آمیز ہے، میرے دماغ سے یہ بات نکل نہیں رہی. یہ ایکسپلین کر دیں، یہ آیت ہم میں سے کچھ کو کنفیوز کر رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ایمبیگوس ہے. بیسیکلی آیت ایمبیگوس نہیں ہے، انسان جس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے، جس طرح کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جس طرح کے کام کرتا ہے، وہی رنگ اس پہ چڑھتا ہے. اس لیے کہا گیا نا کہ جس مجلس میں تم بیٹھو اور دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہاں مت بیٹھو. کیوں منع کیا گیا بیٹھنے سے؟ ہم اتنے کچے ہیں ایمان کے کہ ہم تو ان کا رنگ چڑھ جائے گا. اور پانچویں پارے کیا فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں اٹھے انکم اذن مثلہم، تم بھی ان جیسے ہی ہوگے، یعنی ویسا ہی رنگ تم پہ چڑھ جائے گا. اثر قبول کرتا ہے چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا. بھٹی جلانے والے کے پاس بیٹھیں گے تو دھوئیں کا اثر تو آئے گا نا، چاہے آپ خود بھٹی جلانے والے نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک بات یاد رکھیے کچھ بھی کہنے کرنے سے پہلے، کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ہم نے وہی ہے، کوئی تیسری جگہ ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھیں، دین کا مذاق اڑانے سے پہلے، دین کے خلاف بولنے سے پہلے، دین والوں کا مذاق اڑانے سے پہلے، یہ باتیں نہ بھولیں. کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، جیسا بھی ہے، لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک عام بات نہیں، چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کرنی پڑے گی، پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. ہر بات لکھی جا رہی، ہمارا علم محدود ہے، بات یا کانٹیکسٹ یا اصل حکم کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور شک ایمان کے منافی ہے، شک ایمان کا دشمن ہے. پہلے تو مجھے اس بات کا صرف جواب دے دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ ایک کو ترجیح دے اور دوسرے کو نہ دے؟ لیکن جتنی بھی آج کل بحثیں چل رہی ہیں مرد اور عورت کے فرق پر، ان کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے گویا یہ دین کے حوالے سے اس موضوع پہ بات کرنا سب کچھ انجسٹس، عدل کے خلاف ہے. عورت کا عورت بننا، مرد کا مرد ہونا عدل کے خلاف ہے. مساوات اسی صورت میں ہے جب دونوں ایک ہو جائیں. مجھے بتائیے کہ دونوں کو ایک کر کے، عورت کو مرد بنا کے یا مرد کو عورت بنا کے، جو بننے والے وہ نہیں، بنایا آپ کو ہی مر جا رہا ہے، اس میں آخر عورت پر کیا احسان ہے؟ عورت کا کیا فائدہ ہے اس میں کہ وہ بن جائے جو وہ ہے نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، ظلم نہیں کرتا، دین کے نام پہ جو کچھ ہمیں دیا گیا اس میں ہمارا فائدہ ہے. مثلا ایک ڈاکٹر کو آپ جب وہ آپ کو کڑوی دوا دیتا ہے، آپ اس کو ظالم کہتے ہیں کہ کتنا بے رحم ہے، اس کا کیا جاتا تھا اگر یہ مجھ کو میٹھی دوا دیتا؟ اگر وہ ہمارا آپریشن کرنا چاہتا ہے کسی معاملے میں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کتنا ظالم ہے کہ اس نے ہمارا جسم کاٹ دیا، ظالم کہیں گے اس کو؟ نہیں، کیوں کاٹا اس نے آپ کا جسم؟ ظلم سے نہیں کاٹا، آپ کے فائدے کے لیے کاٹا. اسی طرح اسلام کے وہ احکامات جو بظاہر ہم کو ظلم نظر آ رہے ہیں، بظاہر آپ کو ان میں عدل کے خلاف چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ اللہ کا صاف صریح حکم ہے. مثلا عورت کو پردے میں رکھنے کی جو بات ہے، جس کو ہم ظلم کا نام دیتے ہیں اور عدل کے منافی تصور کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نہ انتقام ہے نہ ظلم ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں حقیر سمجھا گیا. کیوں ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز زیادہ بہتر ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا نا، وہ ہم کو جانتا ہے کہ ہماری حدود اور لمٹس کیا ہیں، ہمیں کس طرح کا لباس پہننا ہے، ہمیں مردوں سے کس طرح بات کرنی ہے،